www.attableek.com, the Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات پیش آئی، کوئی واقعہ پیش آیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت اور کوئی حکم نازل فرمایا، تو وہ واقعہ، وہ بات اور وہ پس منظر اس آیت کا شان نزول کہلاتا ہے. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس آیت کے اترنے کا اور اس کے نزول کا ایک پس منظر ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور کعبۃ اللہ کے پاس آپ پہنچے، تالا لگا ہوا تھا کعبۃ اللہ کو، اس کی چابی جن صاحب کے پاس رہتی تھی، کعبۃ اللہ کے قریب بردار جن کا نام عثمان ابن طلحہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کعبۃ اللہ کی چابی لے آؤ. ایک وقت وہ تھا کہ ہجرت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ابھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، اور مکے والوں کی طرف سے آپ کو خوب ایذائیں دی جاتی تھی، آپ کے ساتھ خوب دشمنی برتی جاتی تھی. آپ اس وقت ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو اسی عثمان ابن طلحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا کعبۃ اللہ کا دروازہ میرے لیے کھول دو، میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے کہ مکے کا ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے اوپر تلا ہوا تھا، آپ کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے اور آپ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے ہر شخص آپ کی دشمنی پر آ گیا تھا. انہوں نے بھی منع کر دیا کہ میں تمہارے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے کعبۃ اللہ کی چابی دوں گا. آج تم مجھے میرے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کرتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی کا مالک میں ہوں گا اور میرے پاس پورا اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں گا کعبے کی چابی دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو پورا فرمایا. تھوڑے ہی سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، وہی عثمان ابن طلحہ جس نے آپ کے لیے دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا وہ آپ کے پڑوس میں کھڑے ہیں، اور آپ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ عثمان چابی لے آؤ اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو۔ عثمان ابن طلحہ گئے، کعبۃ اللہ کی چابی لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا اور آپ اندر تشریف لے گئے، اور بہت دیر تک آپ کعبۃ اللہ کے اندر رہے۔ سارا کعبۃ اللہ اندر سے مورتیاں تھیں، اس میں بت رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صاف کیا، کعبۃ اللہ کو دھویا، اندر نمازیں پڑھی، کافی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر گزارا۔ مکہ کے لوگوں کو، صحابہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، تو بڑا ہجوم لگ گیا کعبۃ اللہ کے باہر، اور ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر سے فارغ ہو کر کے باہر تشریف لائے تو پورا ہجوم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کعبۃ اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، عثمان ابن طلحہ بھی وہی کھڑے تھے، حضرت علی بھی وہی کھڑے تھے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابی ہم بنو ہاشم کو دے دیجئے تاکہ کعبۃ اللہ کی دربانی اور کعبۃ اللہ کی جو ہے قلید برداری کی خدمت بھی ہمارے پاس ہو جائے۔ قریش، مکہ کا جو قبیلہ تھا قریش، اور جس کی سارے عرب کے اوپر سرداری تھی، بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کے الگ الگ الگ خاندان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی قریش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا، تو قریش کے سارے خاندانوں کے پاس کعبۃ اللہ کی الگ الگ خدمتیں تھیں۔ کعبۃ اللہ کی خدمت کا کسی بھی حوالے سے کسی خاندان کے پاس ہونا یہ اس کے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی، تو ہر خاندان نے الگ الگ خدمتیں اپنے ذمے لے رکھی تھی اور ہر خاندان کے پاس الگ الگ خدمت تھی۔ جو بنو ہاشم تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اس کے پاس سقایہ کی خدمت تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے، جو کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے، حج کے لیے آئے، تو ان کے لیے وہ پانی کی خدمت انجام دے، یہ سقایہ کی خدمت کہلاتی تھی، یہ بنو ہاشم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس تھی۔ بنو شیبہ ایک خاندان تھا قریش کا، اس کے پاس کلید برداری کی خدمت تھی، وہ دربان اور چوکیدار تھے کعبۃ اللہ کے، چابی اور تالی ان کے پاس رہتی تھی، اور یہ عثمان ابن طلحہ اسی بنو شیبہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بنو شیبہ خاندان کے بڑے تھے اس لیے چابی ان کے پاس تھی۔ تو بنو ہاشم کے پاس سقایہ تھا اور بنو شیبہ کے پاس جو ہے کلید برداری اور جو ہے کعبۃ اللہ کی دربانی ان کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یعنی ہمارے اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے پاس سقایہ کی خدمت تو ہے، یہ چابی بھی اگر ہمیں دے دی جائے، یہ منصب بھی کعبۃ اللہ کے دربانی کا اور کعبۃ اللہ کی قریب برداری کا، تو بہت اچھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کی دو دو خدمتیں، سقایہ بھی اور کلید برداری بھی ہمارے پاس ہو جائے گی، تو ہمارے خاندان کا شرف بڑھ جائے گا۔ یہ درخواست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضرت عثمان ابن طلحہ جو اس وقت تک کلید بردار تھے وہ بھی وہاں تھے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل فرمائی، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا تھا حضرت علی کی جو ہے درخواست کا اور حضرت علی کے مطالبے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کر دو، امانت میں خیانت نہیں، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد وہ چابی عثمان ابن طلحہ کو دے دی۔ اسلام کے وسعت ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانے میں چابی نہیں دی تھی، آپ کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، مگر جب چابی آپ کے اختیار میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ ہم انتقام والی قوم نہیں ہے. جذبہ انتقام اور جذبہ منافرت مسلمان قوم کے دل میں نہیں ہوا کرتا. اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے, اس ایمان والا تو امن پھیلانے والا ہوتا ہے. ہم انتقام اور نفرتیں دنیا کے اندر نہیں پھیلایا کرتے, ہم سے تو امن و سلامتی لوگوں کے اندر پہنچا کرتی ہے. بھلے ماضی میں انہوں نے تمہارے ساتھ جیسا سلوک کیا ہو مگر اس سلوک کو بھول جائیے اور اپنے وسعت ظرفی کا, اپنے دل کی کشادگی کا مظاہرہ کیجئے اور وہ چابی انہی کے حوالے کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان ابن طلحہ, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی تو کافر تھے, پھر اسلام لائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے ہاتھ میں دی. حضرت علی کے مطالبے کے باوجود وہ چابی ان کے ہاتھ میں دی اور یوں فرمایا, تالدتن خالدتن لا ينزعها منكم الا الظالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان کے اندر رہے گی, قیامت تک تمہارے خاندان سے اس چابی کو کوئی نہیں لے سکتا سوائے ظالم آدمی کے. جو تم پر ظلم کرے گا وہ تم سے چابی چھینے گا, باقی قیامت تک کوئی تم سے چابی نہیں چھینے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ چابی ان کے حوالے کی بلکہ ہمیشہ ان کے خاندان میں چابی رہنے کی بشارت سنائی. سنا گیا ہے لوگوں سے اور جو ہے کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک وہ چابی اسی خاندان کے اندر چلی آتی ہے. آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی جن لوگوں کے پاس ہے وہ شیبی لوگ ہیں, بنو شیبہ کے خاندان کے لوگ ہیں, جن کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بہرحال یہ تو آیت کا شان نزول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں اس آیت کو اتارا, مگر قرآن کریم کا اصول ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. حضرات مفسرین نے اصول لکھا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھلے کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہو, کوئی خاص بات پیش آنے کی وجہ سے نازل ہوئی ہو, مگر اس آیت میں جو مضمون ہوتا ہے, اس آیت میں جو نصیحت ہوتی ہے, اس آیت میں جو احکامات ہوتے ہیں, وہ خالی اس واقعے سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ سارے ایمان والوں کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے وہ احکام ہوتے ہیں. تو اس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی, مگر اس آیت کا تعلق خالی اس واقعے کے ساتھ نہیں, سارے ایمان والوں کو, سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو امانتوں کے حوالے کرو, یعنی امانت کے اندر کسی طرح کی خیانت نہ برتو, امانت داری کے ساتھ رہو, امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام و التزام کرو اور کسی طرح کی خیانت کسی بات میں نہ برتو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ مفہوم ہے اور بہت خاص اور بہت محدود مفہوم ہے ہماری ذہنوں میں امانت کا. وہ مفہوم یہ ہے کہ میں نے کوئی رقم آپ کے حوالے کی کہ بھئی یہ میری رقم ہے, آپ اپنے پاس حفاظت سے رکھنا, مجھے جس وقت ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا. پھر مہینے دو مہینے کے بعد, چھ مہینے سال کے بعد مجھے ضرورت ہوئی, میں نے آپ سے اپنی وہ رقم مانگی, آپ نے جوں کی توں میرے حوالے کر دی, اس میں کوئی تصرف نہیں کیا, تو یہ امانت داری کا کام ہوا, یہ امانت کا کام ہوا. ہم امانت اس کو سمجھتے ہیں اور امانت کے مفہوم کو یہاں تک ہم نے محدود کر دیا ہے. یہ بھی امانت ہے مگر ساری امانت کا مفہوم اتنا ہی نہیں ہے اسلام میں, اور قرآن کی اصطلاح میں امانت کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے. امانت کے مفہوم میں بہت وسعت ہے اور امانت کے مفہوم میں بہت کشادی ہے, کشادگی ہے. ہر ایک چیز کے ساتھ امانت جڑی ہوئی ہے. انسان کے ساتھ جتنی چیزوں کا تعلق ہے اور انسان کو جتنی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے, امانت کا مفہوم اس کے اندر اتا ہے اور امانت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی پر کسی بات کا اعتماد کرنا, یہ اعتماد امانت ہے. اب آپ اس کے اعتماد میں کھوٹ پیدا کرو, یہ امانت میں خیانت کرنا ہے. آپ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی تو وہ بات اس کی آپ پر اعتماد کر کے کہ بھائی آپ رازدار ہیں, آپ جو ہے میری اس بات کی حفاظت کریں گے, اعتماد کر کے آپ سے کسی نے کوئی بات کہی, یہ بات اس کی آپ کے پاس امانت ہے. آپ اگر کسی غیر ضروری آدمی کے سامنے اس بات کو کہیں گے, اظہار کریں گے, یہ امانت میں خیانت ہے. المجالس بالامانہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت ہوتی ہے. دو چار لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے, کسی ایک آدمی کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہماری اس مجلس میں اور بیٹھک میں بات چیتیں ہوئی, کچھ باتیں ہوئی, یہ باتیں ہمارے پاس امانت ہے. کسی ایسی جگہ ایسی بات کو ظاہر کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ خیانت ہو جائے گی. المستشار مقتمن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے. یعنی آپ نے کسی سے مشورہ لیا اور اب اس سے کوئی مشورہ کر رہا ہے اپنے خاندی امور کے سلسلے میں یا اپنے کاروباری امور کے سلسلے میں یا دوسرے امور میں, کچھ باتیں مشورے کے لیے اس نے مجھ سے کہی, جو باتیں اس نے مجھ سے کہی وہ میرے پاس امانت ہے. میں جو ہے سچے دل سے اس کی جو خیرخواہی ہو اس کی بھلائی کو چاہتے ہوئے میں اس کو اس کا سلجھاؤ دوں, اس کا مشورہ دوں, یہ میری ذمہ داری ہے. اور مشورہ طلب کرنے کے لیے مجھے جو باتیں اس نے کہی وہ میرے پاس امانت ہے, میں کسی کے پاس اس کو کہہ نہیں سکتا. تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور انسان کی اور ایمان والے کی ہر چیز کے ساتھ امانت جڑی ہوئی ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے وہ امانت ہے. یہ جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ امانت ہے. آنکھیں اللہ نے ہمیں دی وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی, ہاتھ پاؤں دیے, جسم کے سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. یہ زندگی بطور امانت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے اور اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانت سے ہی تعبیر کیا ہے. یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت سے تعبیر کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, کہ ہم نے اس امانت کو, امانت کا مفہوم اس آیت کے اندر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور جسم اور اعضاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں, جس کے ساتھ اپنے جسم کا استعمال کر کے, اپنے اعضاء کا استعمال کر کے آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے, تو زندگی اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. امانت کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ زندگی گزارنے میں دیکھیے, اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اتارے, جو ذمہ داریاں دی, وہ دو طرح کی ہے. بعض احکام تو تکوینی کہلاتے ہیں اور بعض احکام تشریعی کہلاتے ہیں. تکوینی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم میں بندے کا یا جس مخلوق کو وہ حکم دیا گیا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, اس کو وہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورج کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی اس کو فلاں وقت میں طلوع ہونا ہے اور فلاں وقت میں غروب ہونا ہے اور اس دوران جو ہے زمین کے اوپر اپنی روشنی بکھیرنا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورج کو حکم ہے. اور اس میں سورج کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اپنی روشنی لے لے اور جب چاہے اپنی روشنی پھیلائے, سورج کا کوئی اختیار نہیں ہے. بس وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا ہے, اپنی وہ ڈیوٹی اور اپنی وہ ذمہ داری اس کو نبھانی ہی نبھانی ہے. آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خدمات دی, انسانوں کے لیے بہت سارے احکام دیے, بس آسمان اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کے اوپر لگا ہوا ہے, اس میں ان کے اختیار کو دخل نہیں ہے. یہ تکوینی احکام کہلاتے ہیں. موسموں کا آنا جانا, سردی اپنے وقت پر آتی ہے, بارش اپنے وقت پر, گرمی اپنے وقت پر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے. بس اس کو ہونا ہی ہونا اور کرنا ہی کرنا ہے, اس میں اختیار کو دخل نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کی اپنی جو زندگی ہے اور انسان کا اپنا جو جسم ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں طرح کے حکم ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی اور اس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا کام دیا. اس آنکھ کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کی کہ وہ چیزوں کو دیکھے, وہ چیزوں کا ادراک کرے. کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا اور کان کی ڈیوٹی اور کان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کی کہ وہ سنے. تو یہ تکوینی حکم ہے. اب آپ یہ چاہیں کہ کان سے دیکھنے کا اور آنکھ سے سننے کا کام لیں, کبھی نہیں ہو سکتا. اس میں اختیار کو دخل ہے ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے کہ آنکھ دیکھے گی اور کان سنے گا. مگر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشریعی حکم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم تو دیتے ہیں مگر اختیار رکھتے ہیں. ایسا اختیار بندے کے پاس کہ چاہے تو اس حکم پر عمل کرے اور چاہے تو اس حکم کے اوپر عمل نہ کرے. مثال کے طور پر آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا کام دیا, یہ اس کا تکوینی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وہ آنکھ دیکھے گی. اس کے سوا وہ دوسرا کام, بولنے کا کام, سنگنے کا کام, سننے کا کام نہیں کر سکتی. مگر اس آنکھ سے کیا دیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشریعی حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ بھائی ان چیزوں کو دیکھو جس کے دیکھنے سے میں راضی ہوتا ہوں, اور ان چیزوں کو نہ دیکھو جس کے دیکھنے سے میں ناراض ہوتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. مگر انسان کو اس میں اختیار ہے, وہ چاہے تو ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اور چاہے تو ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. مگر اللہ کو راضی کرنے والی اور اللہ کی اجازت دی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض کرنے والی چیزوں کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے, اپنا غصہ اس کے اوپر نازل فرمائیں گے. تو یہ تشریعی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس تشریعی حکم میں بندے کو اختیار ہوتا ہے, یعنی اس کے اختیار میں یہ بات ہوتی ہے کہ چاہے تو اس پر عمل کرے چاہے تو اس کے اوپر عمل کرے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دیا کہ بھائی اس پر عمل کرو تو میں راضی رہوں گا, اس کے خلاف عمل کرو گے تو میں ناراض رہوں گا. بس امانت کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جسم, یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور پھر اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی احکام نازل فرمائے ہیں. ایسے احکام ہیں کہ اس میں ہمارا اختیار دونوں طرف ہے, مگر امانت داری کا تقاضا یہ ہے, یہ جسم یہ زندگی بطور امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی میں اس کا استعمال کریں گے تو امانت کی ادائیگی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ خیانت ہوگی. آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھ سے آنکھ کا تشریعی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے. بہت ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی, تم نہیں دیکھ سکتے. کسی نامحرم عورت کو دیکھنا, کسی نامحرم کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ بھائی اس کو تم نہیں دیکھ سکتے. جو ہے سینما دیکھنا, فلم دیکھنا, اور بہت سی بے حیائی کی چیزیں دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اب ہمارا اختیار ہے, چاہے تو ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور چاہے تو ان چیزوں کو دیکھیں, مگر نہیں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی رہیں گے. امانت داری کا تقاضا یہ ہے, چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اس لیے ہم پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بطور امانت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ ہمیں دی ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں کسی طرح کی خیانت نہ برتے. خیانت یہ ہے کہ ہم اس آنکھ کو اس جگہ استعمال کریں جہاں استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خیانت کا لفظ استعمال کیا, نگاہوں کی خیانت, یعنی نگاہ ہماری امانت ہے. تم ایسی جگہ میں نگاہ استعمال کرتے ہو جہاں ہم نے تمہیں روکا ہے, اور ہم نے تمہیں پابند بنایا ہے کہ یہاں تم اپنی نگاہ کا اور اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے. تم وہاں استعمال کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نگاہوں کو غلط جگہ استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں جانتا. اللہ کو سب پتا ہے تمہاری نگاہوں کی خیانت کو. تم راستہ چل رہے ہو اور آنکھیں کدھر گھما لی, کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا, کسی کو تمہاری اس حرکت کا پتا چلا یا نہ چلا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہاری اس نگاہوں کے گھومنے کا خوب پتا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری نگاہیں کدھر گھوم گئی اور کس کو تم نے دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. ارے نگاہوں کے گھمانے کی کیا بات کرتے ہو, اللہ کو وہ تو پتا ہی ہے, لیکن تمہارے دلوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں جس کا کسی کو ادراک نہیں ہو سکتا. کسی کو کیا پتا کہ کس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں اور وہ کیسی گندی گندی باتیں اپنے دل و دماغ کے اندر لا رہا ہے, کسی کو پتا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخوبی جانتے ہیں. یہ عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان خیالات کو اور ان مساوس کو بھی خوب جانتا ہے جس کو تمہارے سینے اور تمہارے دل چھپاتے ہیں. اللہ کو تو وہ بھی پتا ہے, اللہ تمہاری خیانتوں سے ناواقف نہیں ہے. اس لیے یہ اعضاء سارے کے سارے آنکھ کان زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں اور تم اس بات کے پابند ہو کہ اس کو ایسی جگہ استعمال کرو جہاں استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اگر ایسی جگہ میں استعمال کرو گے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہوگی اور خائن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر معاف نہیں کرے گا. ہر ایک چیز کے ساتھ آنکھ امانت کان امانت زبان امانت, زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اب زبان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. اگر اس جگہ ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کو کہا تو یہ امانت کی ادائیگی ہوگی, اللہ کے ساتھ امانت داری ہوگی. اور اگر زبان کو ایسی جگہ استعمال کیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ خیانت کا معاملہ ہے. ہم کسی انسان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس نے اس طرح سے کیا ہے تو لوگوں کی نگاہوں سے وہ کیسے گر جاتا ہے. ہر ایک آدمی اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ گزر جائے تو ہر ایک اس کی طرف انگلی کرتا ہے کہ یہی ہے وہ فلانا جس نے فلانے کے اتنے دبا لیے اور فلانے کے اتنے کھا گیا. لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف سے اٹھتی ہے. وہ کتنا ہی مقبول آدمی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن اس نے تھوڑی بہت خیانت کر لی تو سارے معاشرے کی نگاہ سے سارے سماج کی نگاہوں سے ایک دم سے گر جاتا ہے ایک لمحے کے اندر. جب انسانوں کے ساتھ خیانت کرنے کا یہ معاملہ ہے کہ وہ فوراً لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا جائے, یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں, آنکھ اللہ کی دی ہوئی, زبان اللہ کی دی ہوئی, کان اللہ کا دیا ہوا, پورا جسم اور پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی امانت ہے. اس میں اگر ہم خیانت کا معاملہ کریں گے تو سوچ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہوں گے. اور روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی کا معاملہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اور اپنی دی ہوئی ایک ایک امانت کا ہم سے حساب لیں گے, اس وقت ہمارا کیا بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زندگی امانت ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس امانت کا ذمہ دار ہے. اللہ نے آنکھ دی, ہم آنکھ کے ذمہ دار ہیں اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. کان اللہ نے دیے, ہم جو ہے ذمہ دار ہیں اس کا صحیح جگہ استعمال کریں. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, ہم ذمہ دار ہیں اس کا صحیح جگہ استعمال کریں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کلکم راعین, تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے, تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے. کوئی مومن کوئی ایمان والا اور کوئی مسلمان دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داری نہ ہو. کوئی آدمی اگر کوئی عہدہ منصب رکھتا ہے تو اس کی ماتحتی میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی منصب کوئی عہدہ نہیں ہے تو بھی وہ ذمہ دار ہے. اس کا جسم اس کے پاس ہے, اس کے جسم کا وہ ذمہ دار ہے, اپنی آنکھوں کا اپنے کانوں کا اپنی باتوں کا اپنی زبان کا اپنے ہاتھ پیر کا وہ ذمہ دار ہے. وہ آزادانہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا, جہاں اللہ نے استعمال کا حکم دیا وہیں اس کو استعمال کرنا ہے. تم ذمہ دار ہو. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور ہر ایک آدمی سے اپنی ذمہ داریوں کے متعلق روز قیامت اللہ پوچھے گا. ہم بے تحاشا اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں معاف فرمائیں, آج ہمیں اپنی زبانوں پر ذرہ قابو نہیں ہے. ہم نے اپنی زبانوں کو اتنا بے لگام کر دیا ہے, اتنا بے لگام کر دیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زبان کا استعمال کر کے کیسے کسی کے دل کو چھلنی کر دیا اور کس طرح کسی کو جو ہے چوٹ پہنچائی اور اس کے دل کو زخم پہنچایا. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, جس کو جو چاہے بول دیتے ہیں. ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ میرے ان بولوں نے اس کی عزت کو کیسا صدمہ پہنچایا ہے اور اس بیچارے کا دل کیسے چھلنی ہو گیا اور اس بیچارے کا دل کیسے ٹوٹ گیا. ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. میرے بھائیوں ہم اپنی زبانوں کا ایسا بے تحاشا استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا ہے املی کالے کا لسان ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا راستہ بتائیے. نجات کا مطلب ہوتا ہے مشکلیوں سے چھٹکارا. مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ دنیا میں بھی میں مشکلات سے چھٹکارا پاؤں اور آخرت کی مشکلات سے بھی چھٹکارا پاؤں. آپ نے ان کو تین باتیں تین نسخے بتلائے. اس میں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی املی کاڑی کا لسانک, ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا, زبان کو بے لگام نہ کر دینا, زبان کو بے تحاشا نہ کر دینا, زبان اگر تمہاری بے لگام ہو گئی, تمہاری زبان کے اوپر تمہارا قابو اور کنٹرول نہیں رکھا, یاد رکھنا تمہاری دنیا کی زندگی بھی مشکلات سے بھر جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ زبان استعمال کرنے میں تم آزاد نہیں ہو, اور یہ زبان ایسی چیز ہے جو تمہاری دنیا کی زندگی بھی مقدر اور بدمزہ کر دے گی اور تمہاری آخرت کی زندگی کو بھی بگاڑ دے گی. یہ زبان بھلے چھوٹی سی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ زبان آدمی کو جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں بھی لے جا سکتی ہے اور جنت کے بلند مقامات پر بھی آدمی کو لے جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے, اسے تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا, لیکن روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس نے دنیا میں فلاں بول بولے تھے, جاؤ اس کو جہنم کے گڑھے میں کھینچ کر کے لے جاؤ, اسے تو خیر بھی نہیں تھا میں نے کیا بولا تھا, لیکن وہی بول اس کے لیے جہنم کا سبب بنیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کوئی بول اپنی زبان سے بولتا ہے, بول کر بھول گیا, اسے تو خیال بھی نہیں تھا میں نے کیا بولا, لیکن روز قیامت جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اللہ فرشتوں سے کہیں گے, فرشتوں جاؤ لے جاؤ اور اس کو جنت کے فلاں درجے میں پہنچا دو, اس لیے کہ اس نے دنیا میں یہ بول بولے تھے, یہی بول اس کو جنت کے اندر لے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے سارے اعضاء, ہمارا سارا جسم اور ہماری ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے, اور جیسے کسی کی رقم ہمارے پاس امانت ہو, ہم اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے یہ زندگی اور ہمارا جسم اور اس کے تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے, ہم اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے. جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا وہی ہم اس کا استعمال کریں. مال اللہ نے دیا ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, ہم مال کو بھی اسی جگہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا. جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہاں بھلے اپنی ملکیت کا مال ہے, اپنی محنت و صلاحیت سے کمایا ہوا مال ہے, لیکن ہے اللہ کا, تم اپنی مرضی سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ اور اپنی ضرورت کے خلاف جگہوں میں استعمال کرنا اسراف کہا گیا اسلام کے اندر, اور اس کو حرام قرار دیا. بھلے آدمی کا اپنا مال ہے اور اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے, لیکن ایسی جگہ جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے, اس کی ضرورت سے زیادہ کی بات ہے, اور اللہ نے وہاں استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گنہگار قرار دیتے ہیں, اور ایسے آدمی کو شیطان کا بھائی کہا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن میں کہا فضول خرچی مت کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں, آج یہ ساری چیزیں, اپنے جسم کا غلط استعمال, اپنے اعضاء کا غلط استعمال, جو چیزیں میں نے جو ہے کہیں, آنکھ کا استعمال, کان کا استعمال, آج ہمارے سارے اعضاء کا استعمال ایسی جگہوں پر ہو رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. ہم اپنے مال کا بھی استعمال ایسی جگہ پر کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. جہاں 2 روپے سے ہمارا کام بنتا ہے وہاں ہم 10 روپے خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ شریعت کے خلاف ہے. آپ کا کام 2 روپے میں پورا ہوتا ہے, آپ وہاں 10 روپے خرچ کرتے ہیں, اللہ رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور روز قیامت اس کے سلسلے میں اللہ آپ سے پوچھیں گے. آپ کا شادی بیاہ اگر جو 10,000 روپے میں ہوتا ہے اور شادی بیاہ میں آپ نے 2-4 لاکھ روپے خرچ کر دیے, روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہوگا, بھلے آپ کا مال ہے, آپ کا کمایا ہوا مال ہے, لیکن خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہو, اسراف کرو گے, فضول خرچی کرو گے, بے جا استعمال کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آپ کی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. استعمال وہیں کر سکتے ہو جہاں اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرو گے, اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں, ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ زندگی عارضی ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک دن مر کر اللہ کے دربار میں جانا ہے, پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ہم نے زندگی کیسے گزاری اللہ ہم سے پوچھیں گے, اپنی زندگی کو کیسا استعمال کیا ہم حساب, اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لیں گے. یہ احساس ہمیشہ پیش نظر ہو, یہ استحضار ہمیشہ ہو. استحضار ہوگا, احساس ہوگا, تو پھر آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتوں کو صحیح استعمال کرے گا, اور اگر احساس نہیں ہے, استحضار نہیں ہے, غفلت ہے, تو پھر آدمی جو ہے بے لگام ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بھی اپنی زندگی گزارنے پر تلا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کا احساس ہمارے اندر بیدار فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of the